นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาประสาทะสติปัญญาวิริยะความเพียรเนี่ยโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความภาคเพียรเนี่ยมีความภาคเพียรอย่างต่อเนื่องถ้าขาดการภาคเพียรเสียแล้วก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จได้ความเพียรจึงต้องสะสมให้เกิดขึ้นความเพียรในการปฏิบัติก็เป็นการเพียรเพื่อมีสติเพียรเจริญสติอยู่ทุกขณะทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวใส่ใจรู้รู้มีความภาคเพียรอยู่ตลอดแต่ว่าไม่ได้กดดันเคร่งเครียดกดข่มบังคับจะเป็นการปรับผ่อนคลี่คลายให้สบายในอิริยาบถเรียกว่าปรับกายให้คลี่คลายปรับใจให้ปล่อยวางอยู่ทำกายให้คลี่คลายทำใจให้ปล่อยวางจะมีสติสัมปชัญญะรู้ละสละวางอยู่ให้รู้อยู่ดูอยู่พิจารณาอยู่ที่กายใจของตนเองเรียกว่าให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลุดออกไปข้างนอกขาดสติจิตก็จะหลุดออกไปคิดนู่นเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมใจลืมตัวมันก็ฟุ้งซ่านหงุดหงิดเล่าร้อนขึ้นมาเนื่องจากจิตมันส่งออกนอกแต่ถ้ามีสติระลึกรู้ดูแลรักษาจิตไว้อยู่จิตก็จะรู้อยู่ในตนเองรู้อยู่ในกายในใจนี้การปฏิบัติจะต้องมีสติรักษาจิตให้รู้อยู่ในกายใจเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาซึ่งจะเป็นการก้าวสู่วิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป้าหมายและแก่นของพุทธศาสนาที่วิมุตติความหลุดพ้นความหลุดพ้นจากกิเลสโดยสมุจเฉทประหารหลุดโดยเด็ดขาดหมายถึงกิเลสอันใดถูกละสละออกไปแล้วกิเลสตัวนั้นก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาในจิตใจได้อีกเพราะว่าเป็นสมุจเฉทตัดขาดระดับทุกข์เพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กิเลสขาดความทุกข์ก็ดับเรียกว่าเข้าถึงความดับทุกข์แต่ในขณะที่กำลังปรารภความเพียรยังไม่ถึงขั้นที่จะตัดขาด กิเลสมันก็เกิดขึ้นได้ใหม่อีกมีสติมีสัมปชัญญะระลึกพิจารณาปล่อยวางก็หลุดออกไปกิเลสหลุดออกไปเผลอก็เกิดขึ้นมาใหม่ยังเรียกว่าละได้เป็นขณะขณะเรียกว่าตทังคววิมุตติหลุดพ้นเป็นขณะขณะถ้ามีสมาธิสติต่อเนื่องก็ละได้เป็นพักๆนานๆเรียกว่าวิคัมภนะประหารข่มกิเลสไว้ได้นานๆแต่เมื่อกิเลสมันเกิดก็อาศัยกิเลสนั่นแหละเป็นกรรมฐานคำว่ากรรมฐานก็คือที่ตั้งของสติที่ตั้งของการกระทำตัวสติเป็นตัวกระทำและกิเลสนี่ก็เป็นกรรมฐานได้เรียกว่าสติระลึกรู้กิเลสได้และก็จำเป็นต้องระลึกรู้นะเราจะลบกับข้าศึกศัตรูแต่ถ้าไม่รู้จากหน้าตาของศัตรูถ้าเราจะไปสู้เขาได้อย่างไรเนี่ยเสียเปรียบจะไปเอาชนะศัตรูแต่ไม่รู้จักศัตรูเนี่ยเราจะชนะกิเลสก็ต้องรู้จักกิเลสรู้จักหน้าตาสภาวะของกิเลสในคำว่าหน้าตาของมันหมายถึงลักษณะของมันสภาพของมันเกิดขึ้นมาเนี่ยต้องระลึกรู้เช่นมีความฟุ้งเกิดความฟุ้งซ่านก็เอาความฟุ้งน่ะเป็นกรรมฐานคือสติก็ระลึกรู้ความฟุ้งดูความฟุ้งรู้ความฟุ้งปล่อยวางในความฟุ้งรู้ความฟุ้งด้วยความปล่อยวางน่ะมันมีสองอย่างบวกกันรู้กับละรู้ฟุ้งโดยไม่ละวางมันก็ยังไม่ได้เป็นการระลึกรู้ดูอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบระลึกรู้ความฟุ้งแล้วก็อยากให้มันหายฟุ้งเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ได้ปล่อยวางระลึกรู้ความฟุ้งด้วยความอยากให้มันหายฟุ้งอยากให้มันสงบเป็นตัณหาเป็นกิเลสรู้ความฟุ้งด้วยการไม่ชอบใจเกลียดชังปฏิเสธก็เป็นการรู้ความฟุ้งด้วยกิเลสอีกเหมือนกันประเภทโทสะหรือว่ามีโทมนัสอยากหายฟุ้งก็เป็นอภิชฌาไม่พอใจในความฟุ้งก็เป็นโทมนัสเจริญสติจะต้องละความยินดียินร้ายละอภิชฌาและโทมนัสเพราะฉะนั้นเมื่อความฟุ้งเกิดขึ้นก็ระลึกรู้ลักษณะที่ฟุ้งด้วยความปล่อยวางฝึกรู้ด้วยความปล่อยวางในการระลึกก็ต้องมีความสังเกตด้วยนะคือมีสัมปชัญญะเป็นตัวพิจารณาสติเนี่ยเป็นตัวจับอารมณ์เข้าไปจับดูความฟุ้งสัมปชัญญะเขาก็จะพิจารณาจะสังเกตลักษณะความฟุ้งพิจารณาอย่างไรหนึ่งพิจารณาวิเศษณลักษณะลักษณะประจำตัวของสภาวะธรรมต่างๆอย่างลักษณะของความฟุ้งเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรอาการของมันปฏิกิริยาของมันมันมีสภาพอย่างไรมันไม่เหมือนกันสภาพธรรมแต่ละอย่างมีวิเศษลักษณะลักษณะประจำตัวไม่เหมือนกันสมาธิลักษณะสมาธิคือความสงบเป็นอย่างไร ลักษณะฟุ้งมันมีลักษณะอย่างไรการพิจารณาเนี่ยพิจารณาวิเศษนลักษณะแล้วจึงจะไปเห็นสามัญลักษณะลักษณะเสมอเหมือนกันคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาความฟุ้งก็ไม่เที่ยงความฟุ้งก็เกิดจากความฟุ้งก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนผู้ปฏิบัติเจริญสติกำหนดรู้ความฟุ้งเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้กำหนดรู้ความฟุ้งอย่างเดียวหรอกเวลาที่เจริญสติมันจะรู้สภาพอื่นๆด้วยเช่นรู้ความฟุ้งรู้สภาพผู้รู้ฟุ้งสภาพรู้ฟุ้งไม่ใช่ความฟุ้งแต่กำลังรู้ฟุ้งกำลังมองความฟุ้งกำลังสังเกตความฟุ้งแต่ไม่ใช่ความฟุ้งดังนั้นสติที่ระลึกรู้หนึ่งรู้ลักษณะความฟุ้งสองระลึกรู้สภาพผู้รู้ในขณะที่รู้ก็มีความสังเกตสังเกตสามัญลักษณะพร้อมกับมีลักษณะการไม่ยินดียินร้ายการปล่อยวางเนี่ยมันจะสมบูรณ์แบบคือมีทั้งระลึกมีทั้งพิจารณามีทั้งปล่อยวางแล้วการระลึกก็ระลึกทั้งสภาพฟุ้งสภาพผู้รู้ฟุ้งสภาพอื่นๆที่สลับสับเปลี่ยนอยู่นั่นต้องมีอาศัยความเข้าใจและสังเกตระลึกสิ่งใดก็ปล่อยวางสิ่งนั้นระลึกขณะใดก็ปล่อยวางขณะนั้นไประลึกรู้ความไหวก็ปล่อยวางความไหวขณะนั้นแหละรู้ความไหวรู้ใจที่รับรู้เนี่ยความไหวๆมันปรากฏที่ร่างกายรู้ๆนั้นปรากฏที่ใจสังเกตเห็นความไหวเป็นสภาพอย่างหนึ่งรู้ไหวก็เป็นอีกอย่างหนึ่งความคิดรู้คิดก็อีกอย่างความคิดกับผู้รู้คิดคนละอย่างสติสัมปชัญญะระลึกรู้สังเกตหนึ่งระลึกรู้ความนึกคิดสองระลึกรู้สภาพผู้รู้ที่กำลังรู้ความคิดใจมีความพอใจใจมีความไม่พอใจก็ระลึกรู้อ่านใจสังเกตใจว่ามีอาการแห่งความไม่พอใจแห่งความพอใจหรือว่าใจมันมีความนิ่งๆใจมีความเฉยๆก็ระลึกรู้ความเฉยๆระลึกรู้ความนิ่งๆพร้อมนั้นก็รู้สภาพรู้ผู้รู้ที่กำลังไปรู้ความนิ่งความเฉยปล่อยวางก็ปล่อยวางอยู่เสมอเสมอระลึกรู้ความเผลอระลึกรู้สภาพมีสติลักษณะของจิตที่เผลอกับลักษณะของจิตที่มีสติจะต้องสังเกตใส่ใจระลึกสังเกตจิตที่เผลอกับจิตที่มีสติเป็นอย่างไรต่างกันอย่างไรเวลาเผลอไปพอรู้สึกขึ้นมาก็รู้ลักษณะความเผลอแล้วก็รู้ลักษณะความมีสติความง่วงเกิดขึ้นรู้ความง่วงเวลาง่วงมันมีทุกข์สมองมึนซึมล้ายิ่งฝืนไว้มันง่วงแล้วฝืนไว้เนี่ยสมองจะเกิดทุกขเวทนาใจก็หลีลงใจก็ลิบหลีลงใจก็เพิ่มตัวถอยลงผวังหลับสับสงบสติระลึกสังเกตจิตใจที่ถอยตัวระลึกสังเกตสมองที่มันซึมมันล้ามันมีทุกข์มันเป็นสภาพธรรมสติในเวลาระลึกรู้มันจะรู้ได้ต่างๆ จริงอยู่การระลึกมันรู้ได้ทีละอันทีละอันทีละอย่างแต่ว่าอาศัยไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่จดจ้องที่ใดที่หนึ่งสติก็จะระลึกรู้สภาพทำไปต่างๆรู้ความไหวรู้ความตึงรู้ความแข็งรู้ใจรู้จิตรู้ความคิดรู้ความรู้สึกรู้ความตรึกนึกรู้เห็นรู้ได้ยินรู้กลิ่นรู้เย็นร้อนรู้ไหวรู้ตึงมันก็จะรู้ไปต่างๆต่างๆอย่างรวดเร็วขึ้นก็ไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปหนักอกหนักใจเพราะปฏิบัติธรรมมันไม่ต้องคิดอะไรมันไม่ได้ลำบากลำบนอะไรในลักษณะที่ว่าจะต้องไปค้นหาค้นคว้าการที่เรานั่งคิดเนี่ยที่น่าจะลำบากสิ่งไม่มีแล้วเราต้องไปนั่งคิดนั่งนึกนั่งจดจำนั่งจินตนาการเนี่ยแต่วิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้เอาอย่างนั้นวิปัสสนาเนี่ยมันตัดวางอดีตความคิดอดีตความคิดอนาคตไม่ต้องใช้สมองในการคิดนึกอะไรมีหน้าที่นิ่งดูนิ่งรู้กับสิ่งที่ปรากฏที่กายที่ใจจริงๆมันก็น่าจะง่ายไม่ต้องออกแรงนั่งคิดนั่งนึกอะไรนะไม่ต้องไปนึกเรื่องราวที่จดจำแต่เพียงใส่ใจให้รู้แจ้งรู้ประจักษ์กับสภาพธรรมที่กำลังปรากฏแล้วรู้ก็ไม่ได้ไปรู้ว่าให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้บังคับให้เป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราเลือกรู้ก็รู้ไปเฉยๆอย่างนั้นแหละรู้ไปอย่างไม่มีปฏิกิริยายินดียินร้ายแล้วก็ไม่ได้บังคับให้เป็นอย่างนั้นแบบเป็นอย่างนี้มันก็น่าจะเบาสบายนะไม่หนักเพราะไม่ได้ไปบังคับเที่ยวเข็นอะไรเพียงการระลึกและสังเกตสิ่งต่างๆด้วยความปล่อยวางใจมันก็มีความเบาผ่องใสอยู่ในตัวเลยจิตที่รู้อย่างปล่อยวางเนี่ยมันไม่มีตัณหาเข้ามามันไม่มีอภิชฌาโทมนัสเข้ามาจิตมันก็มีความเบาความผ่องใสยิ่งปล่อยยิ่งวางยิ่งรู้เท่าทันได้ต่อเนื่องมันก็ไล่กำจัดคลัดเอาสิ่งมลทินคือกิเลสทั้งหลายออกไปใจก็ใสใสขึ้นมาเหมือนเพชรที่เช็ดฝุ่นละอองออกไปออกไปมันก็ให้ความใสประกายขึ้นมาก็เหมือนกระจกเงาที่ก่อนหน้ามันฝุ่นมันจับเต็มหมดส่องอะไรก็มองส่องไม่เห็นพอได้เช็ดขึ้นเช็ดขึ้นมันก็เริ่มชัดใสพอใสมันก็ชัดส่องเงาได้ชัดจิตเหมือนกันเนี่ยเมื่อฝึกไปฝึกไปรู้ละรู้ปล่อยรู้วางมีสติสมาธิขึ้นจิตก็ใสใสๆใจใสๆเกิดขึ้นก็ทำให้เห็นแจ้งเห็นความจริงเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นว่าน้ำใสไร้ฝ้าเริ่มปรากฏเมฆสวยสดจึงสะท้อนซ้อนเงาใสเมื่อน้ำใสสนิทเหมือนจิตใจสิ่งเหล่านี้มีได้เหมือนไม่มีสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นเราให้มันเป็นนั่นมันเป็นนี่จิตไม่พ้นพันธนาชั่วตาปีไร้นาทีเที่ยงแท้แต่มีจริงสิ่งทั้งหลายเนี่ยทุกนาทีทุกวินาทีมันไม่เที่ยงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดแต่มันเป็นจริงมันมีจริงมันเป็นสภาพธรรมเป็นปรมัตถธรรมสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราจะไปบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ บังคับให้มันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนี้มันฟุ้งจะบังคับให้มันสงบมันก็ไม่สงบมันมองเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้สิ่งทั้งหลายยิ่งบังคับก็ยิ่งไม่สงบยิ่งเดือดดาลใจการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่เรื่องการเข้าไปบังคับไม่ใช่เรื่องของการไปจัดแจงสิ่งนั้นให้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้นการเจริญวิปัสสนาเป็นเพียงรึกรู้สิ่งที่ปรากฏด้วยความปล่อยวางรู้สิ่งที่เป็นสภาวะที่กำลังปรากฏอย่างไม่ยินดียินร้ายสิ่งนั้นจะเกิดก็เกิดไม่ได้ว่าอะไรสิ่งนั้นจะดับก็ดับก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่นก็หมายถึงว่ามันจะฟุ้งก็ฟุ้งก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดูไปมันจะสงบก็สงบก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้เข้าไปยินดีหลงไหลมันจะคิดก็คิดก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดก็รู้คิดขึ้นมาใหม่ก็รู้ใหม่ไม่ได้ไปโกรธเกลียดไม่ได้ไปบังคับจิตใจบังคับความคิดให้หยุดคิดก็หาไม่ถ้าปฏิบัติอย่างนี้มันก็จะเป็นปัจจัยให้จิตใจที่สุดก็จะหยุดจะคลี่คลายรวมตัวนะตั้งมั่นนะคลี่คลายจากความวุ่นวายของมันเองนะให้มันเป็นไปของมันเองนะถึงเวลาที่ระลึกอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็เซฟตัวของมันรวมตัวของมันยุบตัวของมันรวมเข้ามาตั้งมั่นสงบระงับอยู่ถ้าเราไปบังคับให้มันตั้งมั่นเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยเขาทำขนมอย่างขนมที่กวนน้ำเนี่ยอย่างขนมวุ้นเนี่ยตักใส่ถาดมันก็ยังเป็นน้ำเขาก็ต้องคอยเวลามันเย็นลงเย็นลงมันก็แข็งตัวมันเซตตัวของมันเองมันจะไปบังคับให้มันแข็งเลยมันไม่ได้ถึงเวลามันก็เซตตัวจิตใจนี่ก็เหมือนกันถึงระดับหนึ่งมันก็จะรวมตัวตั้งมั่นเราจะบังคับมันก็ไปกดดันไปบีบสมาธิมันก็ไม่เกิดมันไม่เป็นสมาธิจริงมันไปเคร่งเครียดบังคับให้มันสงบเนี่ยไปเคร่งเกร็งแต่ถ้ารู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆปล่อยวางไปรู้ไปเขาก็ค่อยๆชะลอตัวจากความวุ่นวายรวมตัวตั้งมั่นสงบระงับของมันเองฉะนั้นให้ทำใจให้มันถูกต้องคือการไม่ไปจงใจจัดแจงปล่อยการแสดงของมันเองนะไม่ฝึกไม่ฝืนไม่ฝืนสภาวะคือมันมีสภาวะอย่างไรก็ไม่ไปบังไปฝืนไปบังคับตามดูรู้ตามที่มันจะเป็นไปต้องเป็นผู้ตรงในการเข้าไปจัดการอย่างถูกต้องคือการไม่เข้าไปบังคับเพียงรู้ละรู้ยอมรับกับความเป็นจริงของมันเนี่ยเราต้องปฏิบัติวางพื้นฐานให้ถูกต้องตั้งจิตเจตนาที่ถูกต้องในการปฏิบัติวิปัสสนาการปฏิบัติไม่ได้เพื่อจะเอาอะไรให้เป็นอะไรนะเจตนาที่ถูกต้องคือปฏิบัติเพื่อละตัณหาเพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางนั่นจิตมันก็ไม่ทุกข์เมื่อปลดปลงลงวางก็ว่างก็เบาสบายขึ้นถ้ายึดมั่นถือมั่นก็หนักอกหนักใจและการระลึกรู้ก็รู้เข้ามาใกล้ๆที่กายที่ใจเนี่ย บางทีผู้ปฏิบัติมองข้ามไปหมดมองข้ามสภาวะธรรมความเป็นจริงไปหมดความอยากรู้อยากเห็นอยากใช้ได้เที่ยวเข็นเพ่งเล็งตามดูรู้ไปมันเลยไปหมดสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใกล้ๆที่กายที่ใจไว้ไม่เห็นบางคนจะดูอะไรเนี่ยมันก็จะไม่เห็นในสิ่งใกล้ๆตาไม่เห็นจมูกไม่เห็นขนตาตัวเองมองเลยไปหมดการปฏิบัติเนี่ยต้องมองเข้ามาใกล้ๆอุปมาให้ฟังนะหมายถึงมองในใจคือสติสัมปชัญญะที่กำลังระลึกรู้มันเหมือนตัวมองเหมือนตัวดูสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆไม่ได้ดูไม่ได้รู้มองไปข้ามไปหมดมันก็ไม่เห็นถ้าเราไปมองนึกมองข้างนอกมันจะไม่เห็นถ้าเรานั่งอยู่เนี่ยไอ้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยวางอยู่ใกล้ๆอะไรใกล้ๆไม่เห็นนะถ้าเราไปมองเลยออกไปฉะนั้นต้องพยายามย่อกลับเข้ามารู้กลับเข้ามาใกล้ๆตัวเราก็จะเจอสภาวะธรรมฉะนั้นคนที่ปฏิบัติไปแล้วทำไปไม่เจอสภาวะมันเงียบหายไปไหนหมดเนี่ยต้องกระชั้นกระชับเข้ามาแล้วมันจะเจอจิตให้กระชั้นกระชับเข้ามาก็จะเจอจิตเจอจิตเองจิตที่เป็นสภาพรู้ผู้รู้เนี่ยเมื่อมันกระชั้นกระชับมันก็จะกลับมารู้ตัวของมันแต่ถ้ามันมองขยายเที่ยวหาอะไรต่ออะไรมันก็จะไม่เจอตัวของมันเองมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วเวลาที่ปฏิบัติไปรู้สึกว่าไม่มีสภาวะอะไรไม่เห็นมีสภาวะอะไรมันเรียบมันเงียบมันว่างก็หัดสังเกตเข้ามาใกล้ๆรู้เข้ามากระชั้นกระชับเข้ามาก็เจอมันก็มีจิตอยู่มีสภาพรู้อยู่มีความรู้สึกอยู่แล้วก็ระลึกไปสิ่งที่ปรากฏอยู่ใกล้ๆที่กายที่ใจที่ความรู้สึกยิ่งใกล้ถึงตัวรู้นั่นแหละคือมันอยู่ที่ตัวรู้สภาพรู้ผู้รู้จะรู้ผู้รู้แล้วไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นจะไปรู้ที่อื่นไม่รู้หรอกมันต้องรู้กลับมาที่รู้มันจึงเจอสภาพรู้ให้สภาพรู้นั้นรู้สึกตัวของมันขึ้นก็จะเจอสภาพรู้ผู้รู้การปฏิบัติแล้วก็ฝึกกันไประลึกรู้ไปปล่อยวางไประลึกไปปล่อยวางอยู่เสมอไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอเพ่งก็คือไปจ้องจับบังคับให้ได้เพ่งมากเมื่อเพ่งก็ไปเบ่งเมื่อเบ่งก็เพ่งตึงที่ร่างกายมันเคร่งตึงเคร่งเครียดเนี่ยเพราะไปเพ่งไปเบ่งจิตมันมีกำลังมันมีอำนาจสะกดเบ่งฉะนั้นต้องปล่อยวางให้พอดีแต่ก็ไม่ใช่เผลอหลุดลอยล่องลอยไปไหนๆไม่เพ่งแต่ก็ไม่เผลอรู้อยู่กลางๆไม่ตกไปในข้างยินดียินร้ายเนี่ยคือการภาพเพียรประพฤติปฏิบัติว่าได้สะสมสติสัมปชัญญะได้ต่อเนื่องเรืองๆอยู่ปัญญามาก็ตามมาสติระลึกรู้บ่อยๆก็จะเบิกปัญญาให้เกิดร่วมปัญญาที่ผุดแจ้งขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาอัตโนมัติเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยผุดขึ้นมารู้แจ้งในสภาพธรรมไม่ใช่คิดไม่ใช่นึกคิดจะเป็นความโปร่งรู้ขึ้นมา ในจิตใจดังนั้นต้องอาศัยความเพียรถ้าเรารู้สึกท้อถอยท้อแท้เราก็ต้องหาโอกาสปลุกใจตัวเราเองขึ้นมาเช่นนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงภาวะของตนเองเรามาอยู่ในศาสนาของพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดโรงภาคเพียรบำเพ็ญบารมีมากว่าจะได้ตรัสรู้แล้วก็เป็นใหญ่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนเราได้มาบวชเราได้มาปฏิบัติเราได้มาเป็นพุทธบุตรพุทธชินรสก็ดีเราได้มาเป็นพุทธบริษัทพระองค์ก็ดีถ้าเราจะเป็นคนที่เกียจเกียจค้านไม่ขนขวายไม่ภาคเพียรไม่ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์มันจะสมควรอยู่หรือเนี่ยเราก็ต้องให้โอวาทกับตัวเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้มีความภาคเพียรให้มีความปฏิขนขวายประพฤติปฏิบัติท่านพระองค์อุตส่าห์สร้างบารมีอุตส่าห์สั่งอบรมสั่งสอนเสียสละนะกำลังกายใจแม้แต่ชีวิตก็เพื่อโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีพวกเราทั้งหลายนี่แหละให้พ้นจากทุกข์แล้วอย่างนี้เราก็จะได้ภาคเพียรขึ้นหรือการเคารพในบิณฑบาตก็ทำให้เรามีความเพียรเคารพในบิณฑบาตการที่ได้เราได้อาหารได้ฉันได้รับประทานแต่ละมื้อแต่ละวันเราได้มาอย่างไรเรามีผู้มาให้มีผู้ให้มีผู้ใส่บาตรให้มีผู้มาถวายให้เขาก็ไม่ได้เป็นญาติเขาก็ไม่ได้มาหวังอะไรจากตัวเราในการเลี้ยงชีวิตให้เขาก็ไม่ได้มาเป็นข้าทาสไม่ได้มาเป็นคนรับใช้เราได้อาหารจากเขาเพื่ออะไรเขาต้องหวังบุญกุศลด้วยเขาคิดว่าเรามีความดีเรามีศีลมีธรรมเขาจึงให้เขาหวังได้บุญเรามานึกว่าเรามีศีลมีคุณธรรมแค่ไหนเราปฏิบัติธรรมให้ดีให้บริสุทธิ์แค่ไหนที่จะให้ผู้ให้เป็นผู้ได้บุญได้กุศลเราก็จะปลุกใจให้เราเกิดความเพียรท่านอย่างภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่ามหามิตตะท่านมหามิตตะนี่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมอาศัยอยู่ในถ้ำนะทำออกมาบิณฑบาตได้อาหารจากโยมใส่บาตรอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันวันหนึ่งท่านอุ้มบาตรเดินมาสู่บ้านที่โยมใส่บาตรเป็นประจำแต่เช้าตรู่พอจะเข้าบ้านก็ได้ยินเสียงผู้เป็นมารดาสั่งลูกสาวว่าอีหนูวันนี้แม่ไม่อยู่เองจงจัดแจงหุงข้าวปลาอาหารให้ปลาณีตนั่นข้าวสารเก่าก็คือข้าวสารอย่างดีนั่นเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งเป็นต้นเหล่านั้นให้จัดแจงปรุงให้ปลาณีตถวายพระคุณเจ้าของเราลูกสาวก็ถามแม่ว่าแล้วแม่ไม่ทานข้าวก่อหรือแม่ก็บอกว่าแม่ทานอาหารครั้งคืนเมื่อวานนี้แล้วแม่ไม่กลับมาทานอาหารกลางวันหรือกลางวันไม่กลับมาหรือถ้างั้นเองก็เอาปลายข้าวหุงต้มผสมน้ำผักดองเก็บไว้ให้แม่ก็แล้วกันท่านมหามิตะได้ฟังโยมสั่งลูกสาวให้จัดแจงหุงข้าวปลาอาหารอย่างดีสำหรับถวายตนเอง แต่ตัวโยมนั้นกินอาหารค้างคืนกินปลายข้าวผสมน้ำผักดองท่านก็นึกว่าเขาหวังอะไรหรือเนี่ยให้โยมก็ไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องแล้วเขาก็ไม่ได้มาเป็นข้าทาสบริวารเขาก็ไม่ได้มาหวังว่าจะอาศัยเราเลี้ยงชีพก็หาไม่แล้วเขาหวังอะไรเขาหวังบุญกุศลหวังว่าได้อุปถัมภ์ถวายกับเรานั้นเพื่อได้บุญได้กุศลจากเขามาพิจารณาถึงตัวเองว่าเรายังไม่มีคุณงามความดีเพียงพอไม่มีคุณธรรมไม่บริสุทธิ์ท่านก็เลยไม่กล้ารับบาตรในวันนั้นเจ็บบาตรเดินกลับสู่ถ้ำตั้งใจว่าถ้าไม่บรรลุธรรมอะไรเลยก็จะไม่ยอมฉันอาหารแล้วท่านก็ตั้งความเพียรปรารภความเพียรเจริญสติกำหนดดูสภาวะรูปนามต่อเนื่องด้วยความตั้งอกตั้งใจที่สุดท่านก็บรรลุเป็นอริยบุคคลถึงชั้นสุดท้ายคือเป็นพระอรหันต์เมื่อได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเทวดาที่อยู่ที่สถิตอยู่ที่ปากถ้ำนั้นก็ปรากฏเปล่งเสียงสรรเสริญว่าท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านท่านยอดบุรุษข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้มีอาสวะอันสิ้นแล้วท่านนิรทุกข์ท่านเป็นผู้สมควรทักษิณทานโดยแท้เนี่ยทักษิณทานคือทานที่เขาทำบุญเขาถวายเพื่ออุทิศกุศลท่านสมควรต่อทักษิณทานโดยแท้ท่านออกบิณฑบาตเถอะเทวดาบอกท่านมามิตรท่านก็ออกจากถ้ำดูยังไม่ล่วงเวลาสายเกินไปนะท่านก็จึงอุ้มบาตรเดินสู่บ้านโยมที่ใส่พัฒหารก็ทำให้โยมได้บุญจิตใจของท่านผ่องใสเป็นพิเศษหน้าตาผ่องใสเพราะจิตใจปราศจากอาสวะกิเลสโยมที่ได้ถวายก็ปลื้มอกปลื้มใจได้บุญในกุศลเป็นเนื้อนาบุญของโลกนี่การเคารพบิณฑบาตเนี่ยก็ช่วยให้เราเกิดความภาคเพียรงั้นอย่างเราที่ได้อาหารฉันได้อาหารรับประทานแต่ละมื้อเราก็ต้องพิจารณาว่าเราได้มาอยู่ได้อาหารส่วนหนึ่งพระก็ออกไปบิณฑบาตอาหารเนี่ยเดินไปด้วยเท้าได้อาหารมาแล้วก็มารวมกันท่านก็ฉันเพียงส่วนหนึ่งตักอาหารพอฉันหมดไปพระตักมาแล้วก็ฉันจนหมดบะในบาทก็หมดไปแค่นั้นมื้อหนึ่งส่วนที่เหลือก็มอบให้ผู้อื่นเราก็ได้นึกว่าโอ้เรานี้ก็ได้อาหารจากพระหรือแม้แต่พระด้วยกันที่เข้ากรรมฐานเราก็ต้องนึกโอ้เรานี้ได้รับการอนุเคราะห์อยู่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้บิณฑบาตแต่พระก็ไปบิณฑบาตมาให้เขาก็ได้อนุเคราะห์เราถ้าเรามัวเกียจคร้านไม่ประพฤติปฏิบัติมันจะสมควรหรือเนี่ยปลุกใจตัวเราเองหรือญาติโยมก็เหมือนกันนะโตพระไปบิณฑบาตมาก็แบ่งอาหารให้เขาให้ก็ได้หวังว่าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีประพฤติปฏิบัติเรากำลังทำความเพียรญาติโยมที่มาเป็นเจ้าภาพโยมที่ทำครัวทำอาหารนะแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยนะต้องปรุงอาหารต้องเตรียมอาหารอย่างพรุ่งนี้ก็ต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้แหละ แม่ชีก็ดีบาสิกาเขาต้องเหน็ดเหนื่อยในการจัดแจงญาติโยมต้องสละทรัพย์มาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติได้รับประทานการนึกอย่างนี้ทำให้เราเนี่ยมีความภาคเพียรขึ้นเราจะตอบแทนในน้ำใจของท่านเหล่านั้นอย่างไรการตอบแทนของเราก็คือให้เขาได้บุญมากๆทำให้เขาได้บุญได้กุศลมากๆถ้าเราปฏิบัติดีแม้เราจะยังไม่สิ้นกิเลสนะแต่ว่ามีความเพียรประพฤติปฏิบัติเพื่อจะชำระกิเลสคนให้ก็ได้บุญมากให้กับคนที่กำลังทำความเพียรเพื่อเจริญวิปัสสนาถึงยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลแต่มีความเพียรประพฤติปฏิบัติเนี่ยอานิสงส์มากเหมือนกันผู้ให้ได้อานิสงส์มากแล้วเราไม่ต้องไปตอบแทนอย่างอื่นนะเพราะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติคือทำความเพียรประพฤติปฏิบัติก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีด้วยการตั้งอกตั้งใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัตินะไม่เกียจคร้านไม่ท้อถอยสร้างความภาคเพียรประพฤติปฏิบัติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์อุตส่าห์ภาคเพียรอุตส่าห์สั่งสอนนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์ที่เสียสละสั่งอบรมสั่งสอนก็เพื่อให้เราได้ประพฤติปฏิบัติถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำให้ท่านได้คุ้มค่ากับการเสียสละเวลาเนี่ยนึกอย่างนี้ก็ภาคเพียรประพฤติปฏิบัติเนี่ยเกิดความมุ่งมั่นเนี่ยเพราะทุกท่านทุกชีวิตเนี่ยก็มุ่งสู่ความดับทุกข์เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อมุ่งการชำระอาสวะกิเลสผู้ให้ผู้สงเคราะห์เราเขาก็มุ่งอย่างนั้นเขาก็มุ่งหวังบุญกุศลมุ่งหวังว่าเขาจะได้บุญเมื่อเขาจะได้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติเขาบ้างต่างฝ่ายต่างก็ได้อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันผู้ให้ก็อนุเคราะห์ในปัจจัย4ผู้รับก็อนุเคราะห์ผู้ให้ด้วยการปฏิบัติตนเองให้มีความดีให้มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นถึงมันยังไม่บรรลุอะไรแต่ว่ามีใจภาคเพียรประพฤติปฏิบัติก็ให้บุญให้กุศลกับผู้ให้มากมายนะสิ่งที่เรากระทำเนี่ยถึงจะมีใครไม่รู้แต่ว่าตัวเราเองรู้อยู่เทวดารู้อยู่เพราะฉะนั้นผู้ทำความดีย่อมได้การเคารพนอบนอบอย่างที่เรื่องที่เล่ามาให้ฟังเทวดาเนี่ยเขาจะรู้พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรเขาก็รู้ปฏิบัติไม่ดีอย่างไรเขาก็รู้ฉะนั้นความเพียรเป็นกิจที่เราต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่นะพิจารณาชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เราจะต้องขนขวายภาคเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติเอากิเลสให้ลดลงไปจากใจทำความภาคเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวมีสติอยู่ตลอดรักษาจิตของตนเองไว้อย่าปล่อยให้ไหลไปในเรื่องที่จะก่อให้เกิดกิเลสรู้ตัวรู้เท่าทันจิตเนี่ยมันก็จะสลัดเรื่องออกไปให้มีความละอายแก่ใจ เรียกว่ามีหิริโอตตัปปะความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปทั้งในที่ลับทั้งในที่แจ้งเกิดความละอายต่อความชั่วต่อบาปที่ตนเองจะกระทำเกิดความละอายนั่นเป็นคุณธรรมที่จะกันไม่ให้เราล่วงละเมิดในศีลในพระธรรมวินัยแล้วก็ความเป็นผู้ตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์แนวทางของพระสงฆ์อริยสงฆ์เนี่ยคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงรู้ชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรต้องเป็นผู้ตรงไม่มีมายาสาไถเป็นผู้ซื่อตรงเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่เพื่อรวยเพื่อสวยเพื่อเด่นเพื่อยศราบไม่ใช่เพื่อให้ใครสรรเสริญไม่ใช่เพื่ออวดปฏิบัติธรรมเพื่อละเพื่อสละความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นความโลภโกรธหลงฉะนั้นจิตใจที่ได้ฝึกฝนอบรมมีคุณธรรมยิ่งขึ้นจิตก็จะมีแต่ความเมตตาความปรารถนาดีความสงสารผู้อื่นความให้อภัยจิตใจลดละไม่ถือสามีเมตตาลดละมนทิฏฐิมีจิตใจที่ปรารถนาดีมันเป็นไปเองหมดถ้าเราได้เจริญสติเจริญภาวนาคุณธรรมเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นให้จิตใจเป็นผู้ที่มีความเสียสละมีเมตตามีให้อภัยจิตใจผ่องใสเบิกบานซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกตเวทีแล้วเนี่ยมันจะตามมาหมดขอให้เราเป็นผู้ปฏิบัติเจริญสติเจริญภาวนาอยู่นะคุณธรรมอื่นๆมันก็ตามมาความเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนตรงเป็นคนไม่เลาะแหละไม่เป็นคนโคตรโกงมันมาเองมันจะละสละสิ่งต่างๆออกไปฉะนั้นก็ขอให้เราได้พยายามประพฤติปฏิบัติภาคเพียรสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะให้ชีวิตเราอยู่กับการปฏิบัติเนี่ยถือว่าประเสริฐมาก